तृतीय का मेंबर बन गया, हमारी पार्टी का मेंबर बन गया, वो ही जन्नत में दाखिल होगा और दूसरों के लिए जन्नत के दरवाजे बंद हैं, कोई नहीं जा सकता। ये यहूदियों का दावा था कि निजात जो है ये हमारे फिरके के साथ बंद है, जो हमारे फिरके में आएगा वो जन्नत में जाएगा, दूसरा कोई नहीं जाएगा। नसारा का दावा ये है, नसारा कहते हैं नहीं यदुल जन्नत इल्ला मन काना नसरानी, जो हमारी पार्टी या हमारे फिरके का में बनेगा वो ही जन्नत में दाखिल हो, उनका दावा ये है। ये दोनों अलग अलग दावी करते हैं। नसारा अपने फिरके पर मुनहसिर मानते हैं निजात को, और यहूद अपने फिरके पर मुनहसिर मानते हैं कि निजात जो है हमारे फिरके के लोगों के लिए बंद है, कोई दूसरा निजात नहीं पा सकता, न जन्नत में दाखिल हो सकता, सब जहन्नमी है, बाकी सब जहन्नमी है, जन्नत सिर्फ हमारा है। कि हर एक का दावा दोनों फिरकों का अलग अलग है, कि अपने फिरके पर और अपने खास खुसूसी ख्यालात पर उन्होंने निजात का मदार करार दिया, निजात उस पर मिलेगी। अल्लाह ने फरमाया तिल का वानी हो, ये इनकी बातिल ख्वाहिशात हैं, अमानिया उमनिया ख्वाहिशात, देखो कैसी बातिल ख्वाहिशात इन्होंने बनाई हुई है और इसको अकीदे के तौर पर पेश किया है, ये अकीदा है यहूदियों और नसरानी के, निजात जो है सिर्फ हमारे फिरके में है, कोई हमारा फिरका पकड़ लेगा तो जन्नत में जाएगा वरना नहीं सब जहन्नम में। ये बातिल ख्वाहिशात और आरजुओं को उन्होंने अकीदा बनाया, पहले गुजर चुका है। एक और बात भी बाहत कि हम लोग दोजख में नहीं जाएंगे, कोई इसराइली दोजख में नहीं जाएगा, बिलफर्ज अगर कोई गया भी तो सिर्फ उतने दिन तक जितने दिन तक हमारे बड़ों ने बछड़े की पूजा की, वो 40 दिन थे या 7 दिन थे या जितने उतने दिन तक बस, उसके अलावा कोई इसराइली दोजख में नहीं जाएगा कथित तौर पर, इल्ला अय्याम मादूदा। वहां भी अल्लाह ने फरमाया बातिल ख्वाहिशात, कहां लिखा हुआ, क्या तौरात में अल्लाह ने इस बात को नाजिल किया था, किसी नबी पर वही नाजिल की थी? तुम्हारे पास क्या सबूत है, इसका क्या प्रूफ है कि इसराइली सिर्फ दोजख में उतने दिन तक ही रहेंगे जितने दिन तक उनके बड़ों ने बछड़े की पूजा की थी, बाकी कुछ भी करते रहें, इसराइली शिर्क करें, कुफर करें और बुराइयां करें, मासी करें, कबायर का इर्तिकाब करें, बेईमानी करें, धोखा करें, फ्रॉड करें, कुछ भी करें, कोई भी दोजख में नहीं जाएगा। बतलाओ तुम्हारे पास क्या सबूत है इसका? यहां भी अल्लाह ताला ने वही बात, कुल ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इनसे मुतालबा करें, कुल हातु बुरहानकुम, लाओ दलील, बात जो होती है वो दलील पर होती है, दलील से कोई शख्स मान सकता है, अकल वाले फाम वाले लोग समझदार लोग दलील से मानते हैं, बेदलील कोई नहीं मानता। दलील लाओ हातु बुरहान, बुरहान बराहीन जिसकी जमा होती है, दलील और सनद को कहा जाता है, जब कोई दावा करता है तो उसको कहा जाता है लाओ भाई दलील लाओ। अब दलील अगर सही होती है तो हर सही दिमाग आदमी उसको मानता है, सही दलील अपील भी करती है दिमाग, इसलिए अल्लाह ने फरमाया कि शिर्क करने वाले लोग जो हैं उनके पास तो दलील ही कोई नहीं, ला बुरहान लहू भी फैनवा हिसाब इंद, कोई भी कुफर और शिर्क करने वाला अपने कुफर और शिर्क को साबित करने के लिए कोई दलील नहीं ला सकता, लाएगा तो रिवाज को लाएगा, ये बाप दादे यूं करते थे, हमारी कौम यूं करती है, हमारे इलाके के लोग ऐसा करते हैं, ये रस्में करते हैं, ये तो दलील नहीं, ये तो बेअकली की बात है। اب توحید کی ہزاروں دلائل ہیں، لاکھوں کروڑوں دلیلیں موجود ہیں، شرک کی کون سی دلیل ہے؟ لا برہان لہو بھی، رواج کوئی دلیل ہے؟ باپ دادے کا طور طریقہ کوئی دلیل ہے؟ تو ایسا ہی فرمایا دلیل لاؤ. تورات میں اللہ نے وہی نازل کی تھی کہ آج جنگل صرف مخصوص ہے یہودی فرقے کے لیے یا نصرانی فرقے کے لیے، اگر سچے اور دلیل لاؤ. کہاں سے دلیل لائیں؟ کیا دلیل ہے؟ نہ کوئی عقلی دلیل ہے نہ کوئی نقلی دلیل ہے. اللہ نے فرمایا نہیں، بہت غلط کہتے ہیں یہ لوگ. غلط کہتے ہیں کہ نجات یہودی فرقے کے لیے ہے یا نصرانی فرقے کے لیے، یہ غلط کہتے ہیں. نجات کا قانون یہ نہیں ہے، فرقہ بندی نہیں ہے. کسی پارٹی کے اندر شریک ہونا یہ نجات کا قانون نہیں ہے. نجات کا قانون اور ہے، جس پر انسانوں کو نجات ملتی ہے وہ اور چیز ہے، یہ بات نہیں ہے. بلا کیوں نہیں جنت میں کیوں نہیں داخل ہوگا؟ بلا حرف ایجاب ہے، پہلے کی نفی. کیوں نہیں داخل ہوگا جنت میں؟ من اسلم وجہہ، جس نے اپنے چہرے کو تابع کر دیا اللہ کے سامنے. چہرے، ذکر چہرے کا ہوتا ہے، مراد ذات ہوتی ہے. کل شین خالق الا وجہ، ہر چیز فانی ہے مگر اللہ کی ذات، وہ حی قیوم قائم دائم ازلی ابدی. ہر چیز یا بالفعل بالفعل فانی ہے یا فنا ہو چکی ہے یا آئندہ چل کر فنا ہوگی. قائم دائم ذات کوئی بھی نہیں، صرف اللہ کی ذات. الا وجہ، وجہ بول کر مراد ذات ہوتی ہے. اپنی ذات کو، اپنی شخصیت کو، اپنی ہستی کو جس نے اللہ کے تابع کیا، یہ پہلی بات. اسلم، اسلام کا معنی ہوتا ہے منقاد ہو جانا، تابع ہو جانا. آگے آ رہا ہے، ابراہیم اور یعقوب علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا تھا اسلم، اے ابراہیم مطیع ہو جا. قال اسلمت للہ رب العالمین، میں ظاہر باطن ہر طریقے سے رب العالمین کا فرما بردار، جیسا حکم ہو اس کی تعمیل کے لیے میں ہر وقت دیا، جو حکم دیا اس کی تعمیل. ہجرت کر جاؤ، ہجرت کر لی. فلسطین میں بس جاؤ، وہاں بس گئے. خانہ کعبہ کی تعمیر کرو، وہاں کیا. بیوی اور معصوم بچے کو وہاں چھوڑا، جنگل میں وہاں چھوڑا ہے. جیسا حکم ہوا اس کی اطاعت. اسلمت للہ رب العالمین. اور یہ کی وجہ سے مراد ہے اپنی ذات کو جس نے تابع کر لیا. ذات کو تابع کرنا حقیقت میں یہ ہے کہ انسان کا اعتقاد درست ہو جائے، یعنی فکر صحیح ہو جائے انسان. اب باطن اس کا بالکل، یعنی اللہ تعالی کا مطیع اور فرما بردار ایمان اس کے اندر آ جائے. کہ منقاد ہونے والی بات جو ہے یہ عقیدے سے تعلق رکھتی اور نیت سے تعلق رکھتی اور فکر سے تعلق رکھتی ہے کہ انسان ایمان سے ہی حاصل کر لے. اور ایمان جو ہے یہ باطن سے تعلق رکھتا ہے، باطن سے تعلق رکھتا ہے کہ انسان کا باطن سب سے پہلے پاک ہو. ظاہر ہے کہ انسان کے قلب میں اور روح میں اللہ کی وحدانیت کا عقیدہ پڑا ہو، کہ اللہ تعالی وحدہ لا شریک ہے، ذات صفات میں، عبادت میں، ہر چیز میں اس کا شریک نہیں ہے کوئی. منقاد تو وہی آدمی ہوگا. اور دل کے کسی گوشے میں کوئی شرک کی بات پڑی ہو، منقاد نہیں، وہ تو مشرک یا منافق ہے یا شک کرنے والا ہے. بل ہوں کی شک کہیں جلا دوں. اب منافق کی قسم شک کرنے نہیں، باطن میں اعتقاد ہے. اور یہی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک، کہ باطن کا صحیح ہونا. اب بخاری مسلم کی روایت, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا, ان اللہ لا ينظر الی صورکم والوانکم ولکن ينظر الی قلوبکم واعمالکم. فرمایا اللہ تعالی تمہاری شکلوں کو نہیں دیکھتا, نہ تمہارے رنگوں کو دیکھتا ہے, وہ تو تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے, تمہارے کردار کو دیکھتا ہے. عدلیت جو ہے انسان کی عدلیت, یہ جو اللہ کا فرمان ہے, فادعوا اللہ مخلصین له الدین, اللہ کی عبادت کرو خالص اس کی اطاعت کرنے والے ہو, ایمان کامل ہونا چاہیے, شرک کا شائبہ ذرا بھی نہیں ہونا چاہیے کسی کے ساتھ. تو اب یہ اخلاص تو تبھی ہوگا جب توحید کامل ہو, ایمان ہو. اسی طریقے سے نیت انسان کی, انما الاعمال بالنیات, نیت صحیح ہے, اعتقاد صحیح ہے, توحید صحیح ہے, ایمان صحیح ہے تو اگلی باتیں ٹھیک ہوں گی, ورنہ نہیں. اگلی بات ٹھیک نہیں ہو سکتی کوئی, وہ تو اس پر موقوف ہے. نیت کا درست ہونا, یہ سب یہ حدیث میں. امام رازی رحمت اللہ علیہ نے اسرائیلیات کا واقعہ بیان کیا ہے, اسرائیل کی امت میں کسی شخص کا واقعہ, کہ ایک آدمی, ایمان والا آدمی, بھوک میں مبتلا تھا, خود بھی شدید بھوک کیا تھا, راستے پر جا رہا تھا, آگے ریت کے ٹیلے تھے, بڑے بڑے ریت کے ٹیلے, ان ریت کے ٹیلوں کو دیکھ کر کے اس نے یہ کہا کہ کاش اگر یہ ریت کے ٹیلے اناج ہوتا, روٹیاں ہوتی, تام ہوتا, تو میں سب بھوکوں میں تقسیم کر دیتا ہے. یہ اس نے اپنے دل سے خیال جمایا, خود بھی بھوکا آیا, لیکن خیال یہ جمایا کہ میں بھوکوں پر تقسیم کر دیتا. یہ اللہ نے اس زمانے کے نبی پر وہی نازل فرمائی, وہی نازل ہوئی, اور اللہ نے فرمایا کہ تیری نیت کو اللہ نے قبول کر لیا, تجھ کو ویسا ہی ثواب دے گا. نیت کا اچھا ہونا اور باطن کے اچھے ہونے کا یہ اثر ہے. خود بھوکا لیکن اس نے ایسی نیت کی کہ کاش اگر یہ ایسا ہوتا تو میں بھوکوں میں اس کو بانٹ دیتا. اللہ نے فرمایا تیرا صدقہ قبول کر لیا ہے, اور تیرے حسن نیت کا اللہ نے ویسا ہی اجر تجھ کو دیا. یہ ہے باطن کی صفائی. جو اپنے باطن میں مطیع ہو گیا خدا تعالی, عقیدہ اس کا صحیح, وہ ہوا محسن, ہے دوسرا جو ضائع, اور وہ نیکی کرنے والا ہے, نیک اعمال. نجات کا قانون یہ ہے, عقیدہ درست ہے, باطن میں منقاد ہے, اللہ کا مطیع ہے, اور ظاہر میں نیک اعمال انجام دے رہا ہے. محسن نیکیے کرنے والا, جو یقیناً اس کو نجات ملے گی. یہ پارٹی پر موقوف نہیں ہے یا فرقے پر موقوف نہیں, بلکہ یہ ایمان اور نیکی پر موقوف. نجات کا قانون یہ ہے, جس کے اندر ایمان ہوگا, نیت صحیح ہوگی, باطن پاک ہوگا, مطیع ہوگا خدا کا, اور ظاہر میں نیکی کرنے والا ہوگا, اس کو نجات ملے گی. فرقہ بندی پر نہیں. یہ یہود اور نصارہ کی فرقہ بندی جو ہے, اس میں صرف وہ تعصب پر. مولانا شاہ اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, یاد رکھو کہ مدار نجات اقساب پر ہے, انصاب پر نہیں. کسی نسب کے ساتھ تعلق رکھے, کوئی سادات کے خاندان کا ہے لیکن ہے مشرک, ہے دائریہ ہے, نسب سے کچھ نہیں ہو. من بتا بھی عمل لم یسرے بھی نسب, جس کو جس کا کردار پیچھے ہٹائے گا اس کا نسب آگے نہیں بڑھائے گا. حضور نے فرمایا اقساب کمائی کیا ہے, ایمان حاصل کیا ہے, نیکیاں کی ہیں, کسی بھی خاندان سے تعلق رکھتا ہے, کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتا ہے, وہ کامیاب ہو. اب دوسری فرقہ بندیاں بھی ہمارے عام ہیں, جو جاہل ہیں یا زیادہ کمفا میں وہ اس کو بھی وہی عنوان دے دیں، اہم کی چافی، مال کی ظاہری وغیرہ، یا سلوک اور تصوف کے جو ہوتے ہیں، چشتی، قادری، نقل بندی، کاروردی وغیرہ، یہ حقیقت میں ایک کا دوسرے کے ساتھ تعصب، بعض نقش بندی چشتیوں کے ساتھ سخت تعصب رکھتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ بس جنت ہمارا ہی ہے، یا بعض ہنفی شافیوں کے ساتھ ایسا تعصب رکھتے ہیں بس ہم ہی کامیاب ہوں گے، یہ سب جہنم، یہ بھی اسی قسم کی بات ہے جیسے یہودیوں کے اندر. یہ فرقہ بندی جو ہے یہ حقیقت میں فروعی فرقہ بندی، اب بنیاد میں نہیں ہے اختلاف کسی قسم کا. ہنفی مالکی صاحب شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فروعات دین میں ہے، اس کی گنجائش ہے، مگر اس کے اندر کسی فرقے کے اندر مبتلا ہو کر دوسروں کو کہنا کہ یہ جہنمی ہے یا ناکام ہے، یہ بات جہالت کی ہے اور غلط بات، ایسا نہیں ہے، سمجھے گی. اسی طریقے سے سلوک اور تصوف کے جتنے بھی طرق ہیں وہ بھی ایسے ہی ہیں، مقصد سب کا ایک ہے، اللہ کی رضا اور خوشنودی، چشتی و قادری کوئی بھی ہے. اب طریقہ تعلیم یہ الگ الگ ہوتا ہے، اوراد الگ ہوتے ہیں، کام الگ ہوتے ہیں، الگ الگ بتلاتے ہیں اس طریقے سے چلو، اس طریقے سے چلو، مقصد سب ایک کا ہوتا ہے. اگر اس میں کوئی ایسا تعصب اختیار کرے کہ اپنے آپ کو ہی سمجھے کہ میں تو بالکل فلاح پا گیا اور باقی گئے جہنم میں گئے، تو یہ گمراہی ہوگی اسی قسم کی جیسا یہود و نصارہ کی گمراہی، اسی فرقہ بندی نے تباہ کیا. حالانکہ یہ فرقہ بندی کوئی اختلاف ایسا اصولی نہیں، اس کی گنجائش ہے اور یہ فطرت کے مطابق ہے. دیکھو کبھی حکیم اور ڈاکٹروں کے بارے میں کبھی کسی نے نہیں کہا، ایک ڈاکٹر کوئی علاج تجویز کرتا ہے، کوئی دوا تجویز کرتا ہے، دوسرا کوئی دوسری تجویز کرتا ہے، کوئی نہیں کہتا یہ بیوقوف ہے. تو فقہا کے بارے میں کیوں ایسی بات کی جائے؟ جب ایک اب ایک ہی لاکھ کو ماننے والے لوگ جو ہیں، اب تعزیرات ہند کا جو قانون چلا، اب تک چلا رہا ہے ہمارے ملک، ایک جج کوئی فیصلہ کرتا ہے کوئی سزا موت دیتا ہے، دوسرا اسی قانون کے مطابق اس کو بری کر دیتا ہے، کوئی نہیں کہتا کہ یہ باغی ہے قانون کا، یہ طرح کیا بات ہے، اس کی گنجائش ہوتی ہے. سب قانون کو ماننے والے ہیں، ہنفی شافی مالکی ظاہری سب قانون کو ماننے والے ہیں، یہ اس قسم کا اختلاف، جیسا طبیبوں کا اختلاف ہوتا، کوئی نہیں کہتا کہ یہ ڈاکٹر بیوقوف ہے، سب نے ٹھیک کیا اپنے اس سمجھ کے مطابق، ایسے ہی ہے. اور اس کو اتنا بڑھانا کہ نجات اپنے فرقے میں یا اپنے گروہ میں منحصر ماننا، یہ خود گمراہی کی نشانی ہے، یہ یہودی ہے. تعصب اتنا بڑھانا دوسرے پر کر کہ دوسرے فرقے والے جس طریقے سے نماز پڑھن کریں ان کی نماز ہی نہیں ہوتی، یہ تعصب برا ہے، یہ یہودیت ہے. اسی کو قرآن نے اس کی تردید فرمائی اور فرمایا دیکھو قانون نجات یہ ہے، بلا من اسلم وجهه للہ، جس نے اپنے ذات کو ذکر منہ کا کیا ہے، منہ بول کر ذات مراد ہوتی ہے، تابع بنا دیا اللہ کے اور وہ نیک کام کرنے والا، وہ ہوا محسن، نیک کام. مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب بھی آمنو و عامل الصالحات کا ذکر آئے گا ان چاروں عبادتوں کو پہلے درجے میں سمجھ جائیں گے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ بڑی بڑی عبادتیں، اصولی عبادتیں، پانچویں درجے میں جہاد آتا اور اس کے علاوہ باقی ان کے ساتھ ہی تعلق رکھنے والی کوئی بھی نیکی. من یعمل من الصالحات، بھائی جو آدمی بھی نیک اعمال کرے گا، وہ ہوا مومن، بشرطے کہ اس کا عقیدہ صحیح ہو، مومن ہو تو اللہ اس کے کسی عمل کی ناقدر دانی نہیں کرے گا، اس کے ہر کام کا بدلہ اس کے سامنے آئے گا. لیکن اگر ایمان نہیں ہے، عقیدہ صحیح نہیں ہے، تو پہاڑ جتنی نیکیاں بھی قیامت والے دن گرد و غبار کی طرح اڑ جائیں گے، جیسا راگ آندھی میں ہوتی ہے. قرآن نے یہی مثال بیان کی، کرما دن تدبر، پہاڑ جتنی، ہمارے جتنی نیکیاں بھی، ایمان سے جو خالی ہوگا اور عقیدہ جس کا صحیح نہیں ہوگا وہ اڑ جائیں جیسا راکھ کے ذرات طوفان اور آندھی میں اڑ جاتے ہیں. لائق درونا مما کا سبب، جو کچھ انہوں نے کمائی کی ہے کچھ نہیں. جیسا دوسری آیت میں عاملت الناصبہ، بڑی بڑی محنتیں اور مشقتیں کی اور بڑے تھک گئے کام کر کر، لیکن تسلا نارن حامیہ، داخل جہنم میں ہوں گے کیونکہ ایمان سے خالی، ایمان کی دولت نہیں تھی پاس. تو بڑی بڑی نیکیاں بھی بالکل رائے گان جائیں. تو بھائی جس نے اپنے آپ کو تابع کر لیا، اپنا عقیدہ صحیح بنا لیا، ایمان حاصل کر لیا اور پھر نیکیے کرنے والا ہوا، یقیناً ایسے آدمی کے لیے اجر ہے اس کے رب کے پاس، نجات اس کو ملے گی، بدلہ اس کو ملے گا، نہ خوف ہوگا مستقبل میں کسی پریشانی، آئندہ کوئی پریشانی، ایسا دنیا میں ہر وقت پریشانی رہتی ہے، انسان پریشان رہتے. اب موت کا ڈر تو ہر وقت ہی لگا رہتا ہے، پتہ نہیں آج ہے تو کل ہیں یا نہیں ہے، لذائے موت کیسے آج کیسے نہ لگے، ایسا ہی ہے، خوف نہیں ہوگا آج سے اٹیک کل رہے گی یا نہیں، آج یہ دولت ملی ہوئی ہے کل ہے یا نہیں ہمارے، ایسا کوئی خطرہ نہیں ہوگا. اور نہ وہ غمگین ہوں گے اپنے ماضی پر، کیونکہ جس نے نیکی حاصل کیا، ایمان کی دولت کمائی ہے، عقیدہ صحیح بنایا اور نیکی کی ہے، اس کو افسوس نہیں ہوگا اپنے ماضی پر، برخلاف اس کے کہ جنہوں نے کچھ کمایا نہیں وہ کہیں گے الا ما فرطت فی جنب، افسوس میں نے کتنی کوتاہی کی، اللہ نے مجھ کو مہلت دی، اللہ کے سامنے میں نے اس مہلت سے کوئی فائدہ نہ اٹھایا، افسوس میں نے اس وقت سے کوئی فائدہ نہ اٹھایا، کوئی میں فکر صحیح نہ حاصل کر سکا، نہ میں عقیدہ حاصل کر، نہ میں ایمان کی دولت کما سکا، نہ میں کوئی نیکی کما سکا، وہ افسوس اور حسرت کے اندر ہی رہیں گے. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. وقالت اليهود، اور کہا یہودیوں نے، نہیں ہے نصارہ کسی چیز پر، یعنی ان کا دین صحیح نہیں ہے. وقالت النصارہ، اور کہا نصرانیوں نے، نہیں ہے یہودی کسی چیز پر، یعنی ان کا دین صحیح نہیں ہے. حالانکہ یہ پڑھتے ہیں کتاب کو. اسی طریقے سے کہا ان لوگوں نے جو نہیں جانتے، جاہل ہیں، مثل قولہم، ان جیسی بات، پس اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا ان کے درمیان قیامت کے دن ان باتوں میں جن کے اندر یہ اختلاف کیا کرتے تھے. ومن اظلم، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو منع کرتا ہے اللہ کی مسجدوں سے کہ ان میں اللہ کا نام ذکر کیا جائے، اور کوشش کرتا ہے ان کے اجاڑنے میں، خراب کرنے میں. اولئک، یہی لوگ ہیں کہ نہیں ہے ان کے لیے کہ داخل ہوں ان گھروں میں مگر ڈرتے ہوئے. ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، اور ان کے لیے آخرت کے اندر عذاب عظیم ہے. اور اللہ کے لیے یہ ہے مشرق اور مغرب، فعینما تولوا، جدھر بھی تم رخ کرو، اسد اللہ تعالی کی توجہ ہے، بے شک اللہ تعالی وسعت والا ہے اور سب کچھ جاننے والا ہے. یہود اور نصارہ کی خرابیاں بیان ہو رہی ہیں، اور اللہ تعالی نے ان کی خرابیوں اور برائیوں میں سے یہ بات بھی ذکر فرمائی کہ ہر ایک فرقہ دوسرے کو باطل کہتا ہے اور اپنے آپ کو ہی وہ صحیح کہتے ہیں. چنانچہ یہود اور نصارہ کے ساتھ پھر مکے کے مشرکوں کا ذکر بھی کیا, وہ سب کو باطل کہتے ہیں اور کہتے ہیں ٹھیک ہمارا طریقہ ہے ہمارا فرقہ ہے. یہود بھی غلط ہیں, نصارہ بھی غلط ہیں اور یہ مسلمان بھی غلط ہیں, ٹھیک تو ہمارا طریقہ. یہودی آپس میں بھی الجھتے ہیں نصارہ کے ساتھ, یہودی کہتے ہیں نصرانیوں کا مذہب باطل ہے, نصرانی کہتے ہیں یہودیوں کا مذہب باطل ہے. دونوں ایک دوسرے پر الزام رکھتے ہیں اور ایک دوسرے کی تردید کرتے ہیں, اور ہر ایک فرقہ دوسرے کے مذہب کو باطل بتلاتا ہے اور خرابیوں کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے جب یہ آپس میں اکٹھے ہوتے ہیں کسی مجلس میں کسی جگہ پر تو پھر یہ ایک دوسرے کے ساتھ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں. یہود کہتے ہیں نصرانی کسی چیز پر نہیں, ان بدبختوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا بنا لیا, یہ کافر ہو گئے اور گمراہ ہو گئے. اور نصارہ جو ہیں وہ کہتے ہیں ہم ٹھیک ہیں, یہ یہودی باطل مذہب پر ہیں کہ مسیح علیہ السلام جب آئے تو ان کا انہوں نے انکار کیا اور انجیل کو بھی نہ مانا, ظاہر ہے کہ وہ بھی اسی زمرے میں آئے. اس لحاظ سے ایک دوسرے کو وہ کہتے ہیں کہ یہ باطل ہیں, ان کا مذہب باطل ہے, ٹھیک طریقہ ہمارا ہے. اور یہ آپس میں جب اکٹھے ہوتے تھے تو ایسا کرتے تھے, بس مباحثہ شروع ہوا تو ایک دوسرے پر ایسا تم باطل ہو تمہارا مذہب باطل ہے ٹھیک ہم ہیں. حالانکہ یہ کتاب کو پڑھتے ہیں, یہود بھی کتاب کو پڑھتے ہیں نصرانی بھی پڑھتے ہیں. کتاب سے مراد وہ ہے آسمانی کتاب ہے, وہ انجیل کو پڑھتے ہیں نصرانی, وہ تورات کو پڑھتے ہیں. اور کتب سماویہ کے اندر اصل دین تو ہے, اگرچہ ان لوگوں نے اس دین کو بگاڑا ہے, اس کی کئی باتوں کو بگاڑا ہے, لیکن اصل دین سے انکار تو نہیں, اصل دین تو ملتا ہے وہاں, اس بنیاد تو ملتی ہے وہاں. یہ بھی کتاب پڑھتے ہیں وہ بھی کتاب پڑھتے ہیں تو اصل دین تو وہاں ہے, بنیاد تو ہے اس کی. اگرچہ ان دونوں فرقوں نے ان کتابوں کو بگاڑا ہے, ان کا حلیہ خراب کیا ہے, کئی باتیں اپنی طرف سے داخل کی ہیں, کئی مشرکانہ اور کافرانہ باتیں انہوں نے داخل کی ہیں, اتہامات نبیوں پر لگائے, حرام کو حلال بنایا ہے, ایسی ساری باتیں ہیں. لیکن سرے سے یہ انکار کرنا, یہ کہہ دینا کہ تورات میں کوئی چیز بھی ٹھیک نہیں ہے, یہ تو ہر درمی کی بات ہے. یا انجیل میں ہزاروں اختلافات کے باوجود بھی کئی باتیں ٹھیک بھی ہیں جو آج بھی موجود ہیں, یہ کہہ دینا کہ انجیل بالکل ہی باطل ہے, کوئی چیز بھی اس میں صحیح نہیں, یہ بھی سری ہٹ درمی کی بات ہے. بہت سی باتیں ان میں باوجود ہزاروں خرابیوں کے آج بھی صحیح شکل میں موجود ہیں. تو اصل دین کا اس سرے سے انکار کر دیں, پرانے یہودیوں کا دین صرف کی باطل ہے, یہ تو نہیں کہہ سکتے. کہہ سکتے ہیں اصل دین تو ٹھیک تھا, انہوں نے خرابیاں کی اس کے اندر, ان کی جو خرابیوں کی نشاندہی کرو. اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ تورات ہی باطل ہے, صرف تورات ہی غلط ہے ساری. یا عیسائی اٹھ کر یہ کہیں کہ نہیں تورات باطل ہے, اور یہودی اٹھ کر یہ کہیں کہ انجیل ہی باطل ہے, صرف کوئی چیز بھی انجیل میں ٹھیک نہیں, یہ تو سری ہٹ درمی ہے. یہ دونوں کتاب کو پڑھنے والے ہیں, جو کتاب کو پڑھنے والے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ بھئی اصل دین کی بات تو موجود ہے, اس میں خرابیاں پیدا کی, جیسا قرآن کریم نازل ہوا تو اس نے بتلایا دیکھو یہ یہود اور نصارہ کیسی کیسی خرابیاں کی ہیں، لیکن اصل تورات کی تصدیق کی ہے، اصل انجیل کی تصدیق کی ہے قرآن حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحف سماویہ کی تصدیق کی اور ان کے مضامین کی صداقت کو بیان کیا اور خرابیوں کے نشان دہی کیا کہ ہاں یہاں سے یہ لوگ بھٹکے ہیں، انہوں نے خرابی کی جان جان، جیسا پہلے گزر چکا ہے کہ یہودی سلیمان علیہ السلام کی طرف کفر کی بات کو منسوخ کرتے تھے کہ سلیمان علیہ السلام کی بادشاہی سحر پر قائم تھی اور وہ سحر کرتے تھے، لہذا ہم بھی سحر کرتے ہیں، اس میں کوئی برائی نہیں۔ اللہ نے فرمایا وما کفر سلیمان، سلیمان سے العیاذ باللہ یہ کس طرح تصور ہو سکتا ہے کہ وہ کفر کریں، وہ تو اللہ کے رسول تھے، صاحب شریعت تھے اور عظیم المرتبہ نبی تھے اور خلیفۃ اللہ تھے زمین میں، بے مثال حکومت اللہ نے ان کو دی تھی، ساتھ ساتھ نبوت صاحب وحی، ان سے کیسے متصور ہو سکتا ہے؟ ان یہودیوں نے کفر کیا اور یہ اس کفر کو سلیمان علیہ السلام کی طرف منسوب کرتے ہیں، نشان دہی کر دی، سلیمان کی بادشاہی سحر پر نہیں، وہ تو اللہ نے ان کو عطا فرمائی۔ قبلی ملک لا ينبغي لأحد من بعد، درخواست کی تھی سلیمان علیہ السلام، پروردگار ایسی حکومت عطا فرما جو بے مثل ہو، میرے بعد ایسی حکومت دنیا میں کسی کو نصیب نہ ہو۔ اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے، تمہاری دعا قبول ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہوا کو مسخر کیا، جنات کو مسخر کیا، طیور کو مسخر کر دیا، ایسی بے مثال حکومت دنیا میں نہیں کسی کو نصیب ہوگی جو سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے عطا فرمائی۔ تو حالانکہ یہ کتابیں پڑھتے ہیں اور پھر یہ ہے کہ سرے سے اٹھ کر کے دوسرے کے اصل مذہب کو بھی باطل قرار دے، کتنی ہر گرمی کی بات۔ ادھر مشرکوں کا حال ان سے کم نہیں، قال الذین کذلک قال الذین لا یعلمون، آپ بے علم لوگ، عرب کے لوگ، امی لوگ، وہ اٹھ کر کے سب کی تقلید کرتے ہیں، کہتے ہیں یہود بھی غلط، نصارہ بھی غلط، مسلمان بھی غلط، مثلا قول ان جیسے، یہ سب باتیں، ہمارا دین ٹھیک ہے، ہمارا طریقہ ٹھیک ہے، حالانکہ ان کے پاس علم ہی نہیں، کیونکہ صدیوں سے وہ ایسے ہی امی چلے آ رہے ہیں، کوئی نبی 2000 سال کے عرصے میں ان کے اندر آیا نہیں، کوئی کتاب نہیں، ابتدان تقریباً اسماعیل علیہ السلام کے وفات پانے کے 1500 سال تک عربوں کی حالت ٹھیک ٹھاک تھی، بالکل وہ اسی دین پر تھے جس پر اسماعیل علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام صحیح تھا، لیکن اس کے بعد پھر تغیر شروع ہو گئے، پھر شرک والی باتیں آ گئی اور ایسی آئی کہ پھر کسی موحد کا ملنا محال تھا، کوئی ہزاروں میں ایک دکا آدمی یہ توحید کا تصور رکھ سکتا، ورنہ سارے کے سارے شرک میں مبتلا ہو۔ ایسا سلسلہ چلا، کتاب ان کے پاس نہیں ہے، شریف ان کے پاس نہیں، وہ کہتے ہیں یہ سارے ہی باطل ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ، حقیقی فیصلہ ان کے درمیان اللہ تعالیٰ کرے گا قیامت والے دن، جن جن باتوں میں یہ اختلاف کرتے ہیں، قطعی فیصلہ قیامت کو ہوگا، یعنی عملی فیصلہ تو قیامت کو ہوگا، باقی جہاں تک ہدایت اور گمراہی کا تعلق ہے اس کے بارے میں خود اسی سورہ مبارکہ میں آگے موجود ہے تَتَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ، بھائی ہدایت بھی واضح ہے اور گمراہی بھی واضح ہو چکی ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ دنیا میں جو حق اور صداقت کو معلوم کرنا چاہتا ہے اس کے ذرائع اللہ نے بے شمار مہیا کر دی، وہ معلوم کر سکتا ہے۔ اور وہاں سورہ آراف میں بھی ہے سورہ انفال میں لیحیا من حیان بینا، جو زندہ رہے وہ واضح دلیل کے بعد، اور جو ہلاک ہو وہ بھی واضح دلیل کے بعد ہلاک. اب بدر میں مرنے والے کافر یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے سامنے دلیل نہیں آئی، ہمیں کچھ پتہ نہیں چلا. واضح طریقے پر ان کے سامنے ہدایت آئی اور اس کا انہوں نے انکار کیا اور مقابلہ کیا اور ہلاک ہوئے. تو دنیا میں بے اعتبار دلیل کے، بے اعتبار عقل کے، بے اعتبار دستور اور قانون کے، ہدایت اور گمراہی بالکل اللہ نے واضح کر دی، عذر نہیں رہنے دیا کوئی. باقی عملی فیصلہ قیامت کو ہوگا، قطعی اور اٹل فیصلہ وہ اللہ تعالی کی آخری عدالت میں ہوگا. وہاں جیسا کہ بدر کے کافروں کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے بخاری شریف میں، ان اول من یجثو بین ید الرحمن، میں گھٹنے ٹیک کر کے قیامت والے دن رحمان کے سامنے میں بیٹھوں گا اور میں درخواست کروں گا کہ پروردگار آپ پوچھیں یہ بدر والے لوگ ہم سے کیوں لڑتے تھے، کہ کیوں آئے تھے لڑائی کے لیے. فیصلے ہوں گے، یہ قطعی اور آخری فیصلے ہوں گے. تو جن جن باتوں میں پھر تمام فرقوں کا سلسلہ بھی چلے گا، ہر فرقے یہ دنیا کے اندر جو ایک دوسرے کو باطل کہتے ہیں، تو ساری باتوں کا اٹل اور آخری فیصلہ وہاں ہوگا. باقی ہدایت اور گمراہی کے اعتبار سے دنیا میں بھی فیصلے ہو چکے ہیں. یہ نہیں کوئی کہہ سکتا کہ ہمیں راستہ معلوم نہیں ہوا، جی ہمیں ٹھیک بات معلوم نہیں ہے. خدا نے نبیوں کو نازل کیا، مبعوث فرمایا، کتابوں کو نازل کیا، اور جیسا کہ امام بیضاوی رحمتہ اللہ علیہ نے اہدنا الصراط المستقیم کے اندر جو تفسیر فرمائی، اللہ نے حواس بھی دیے، عقل بھی دی، پھر حق باطل کے اندر امتیاز کی قوت بھی دی، پھر نبی بھی بھیجے، پھر رسول بھی بھیجے، اور پھر تمام ذرائع ہدایت کے خدا نے مہیا کر دی. تو عذر ختم کر دیا اللہ تعالیٰ نے. آگے شروع میں بھی آتا ہے کہ اللہ کے سامنے کوئی عذر نہیں کسی کا ہوگا. اور بہت سی جگہ قرآن میں قد جاءکم النذیر، ہمارے پاس نذیر بھی آ چکے ہیں، بشیر بھی آ چکے ہیں، کوئی عذر نہیں رہے گا جہاں تک ہدایت اور گمراہی کے واضح ہونے کا تعلق ہے. باقی یہ ہے کہ آخری فیصلہ اللہ کی بارگاہ میں ہوگا. سیما قانون کی یختلف، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا تھا، اتقر علین الخصوم، حضرت کیا یہ جھگڑا پھر دوبارہ وہاں تازہ ہوگا؟ آپ نے فرمایا ہاں، ہر چیز کا جو فیصلہ ہوگا وہاں. تو کہنے لگے معاملہ تو بڑا دشوار ہوگا، یہ تمام جھگڑے اور تنازع جو دنیا میں ہیں اور ادھورے ہی چلے جاتے ہیں، ان کے فیصلے تو ہونے مالک یوم الدین کی عدالت میں، ہونے روز جزا کے اندر، ہونے انصاف والے دن ہونے. یہ تو ہر چیز کا فیصلہ تو ہوگا وہاں. یہ نصارہ کی خرابیاں اور یہود کی خرابیاں اللہ نے بیان فرمائی. حقیقت یہ ہے کہ گمراہی کے اعتبار سے یہ سارے گمراہ ہیں، عرب کے مشرق بھی گمراہ ہیں، یہود بھی، نصارہ بھی، لیکن یہ ایک دوسرے کو بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ گمراہ، ان کا دین ٹھیک نہیں، لہذا ان کا دین بالکل ہی باطل. یہ بات جو تھی ہر دھرمی کی بات کہ اصل دین کا بھی انکار کرتے ہیں. اس میں موسیٰ علیہ السلام بھی آئیں گے، تورات بھی آئے گی، ساری باتوں کو ہی باطل قرار دیں، انجیل بھی آئے گی، مسیح علیہ السلام بھی آئیں گے. حالانکہ ہیں یہ دونوں باطل پرست ہی ہیں، کیونکہ یہود نے مسیح علیہ السلام کا انکار، ان کو نبی نہیں مانا، ان کو دجال مانا، مسیح علیہ السلام انکار کیا. حضور نے فرمایا کہ جب آخری دور میں مسیح علیہ السلام دوبارہ آئیں گے تو یہ اصفہان جو ایران میں ہے، یہاں سے 70,000 یہودی، ان میں بڑے بڑے ان کے علماء بھی ہوں گے، وہ دجال کے پیچھے لگے, اس کو مسیح سمجھیں گے. اور جب مسیح آیا تھا اس کو دجال سمجھ کر اور کافر سمجھ کر سولی پہ لٹکانے کے لیے لے گئے, کہ یہودیوں کا حال یہی حال نصارہ کا. آگے جو آیت ہے ومن اظلم, اس کا رے دور کے ساتھ چلے گا. مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ قبلے کی تحویل کا حکم جب آیا تھا, جو دوسرے پارے کی پہلی آیت سے شروع ہوتا ہے سلسلہ وہاں سے, تو اس میں یہودیوں نے بڑی حد درمی کا ثبوت دیا تھا. اور اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے بہت سی آیات نازل فرمائی ہیں اور حجت تمام کی ہے اور تمہید یہاں سے اٹھ رہی ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے تشریف لے گئے تو وہاں 17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے. منشا یہ تھا کہ یہاں کے یہودی جو ہیں وہ ہمارے ساتھ راغب ہوں. پھر حکم آ گیا, دل کی تمنا یہی تھی کہ بیت اللہ شریف کی طرف ہمارا رخ, لیکن مصلحت تھی وہاں 16 یا 17 مہینے تک. تو پھر حکم آ گیا کہ نہیں, جہاں بھی ہو نماز کے وقت رخ بیت اللہ شریف کی طرف کرو. یہودی پھر بگڑے بہت زیادہ اور انتہائی درجے کے تعصب کا ثبوت دیا یہودی. اور پھر یہود نصارہ اور مشرکین سب کا رد اللہ نے فرمایا. یہ کیسے ہر دھرم لوگ ہیں, اللہ کے گھروں میں مساجد میں اللہ کی مخلوق کو عبادت کرنے سے روکتے ہیں. یہود میں بھی یہ بات تھی, نصارہ کے اندر بھی. یہود نے جب موقع پایا نصارہ کے ساتھ ایسا سلوک کیا, نصارہ نے جب موقع پایا, نصارہ کا غلبہ ہوا, رومیوں کا جب غلبہ ہوا, ان بدبختوں نے بیت المقدس کو اجاڑ دیا, تورات کو خراب کیا اور وہ عبادت خانوں کو برباد کیا. یہ ساری ان کی تاریخ میں موجود ہے. اور اسی طرح مشرکین مکہ کا حال, مشرکین مکہ نے کیا سلوک کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکے میں تھے بیت اللہ شریف میں نماز نہیں پڑھ سکتے, ہمیشہ جھگڑا ہوتا تھا, مار کٹائی ہوتی. ابو ذر غفاری کی مار کٹائی کا ذکر بھی بخاری مسلم شریف میں موجود ہے. کسی کو نماز نہیں پڑھنے دیتے, اللہ کے نبی کو نماز نہیں پڑھنے دیتے. اب جب دیکھ لیتا تھا مارتا تھا خانہ کعبہ کے پاس. ارایت الذی ینہی عبداً اذا صلی, خود قرآن میں موجود. کیا تم نے دیکھا اس بدبخت انسان کو جو اللہ کے بندے کو نماز پڑھنے سے روکتا ہے؟ اسی رہترا کے اندر یہ آ گیا. اور پھر طرح طرح کی خرابی, اشارہ یہ موجود ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ. یہ تو حضرت مولانا شیخ الہند رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں اس آیت کے شان نزول, اس کے شان نزول نصارہ کہ انہوں نے یہود کا مقاتلہ کر کے تورات کو جلایا, بیت المقدس کو خراب کیا. یا پھر مشرکین ہیں کہ مشرکین مکہ کہ انہوں نے مسلمانوں کو مال تعصب اور عناد سے حدیبیہ کے مقام میں مسجد حرام یعنی بیت اللہ میں جانے سے روکا. یہ بات بھی آتی ہے انہوں نے روک دیا, حالانکہ عمرہ کرنے کے لیے جا رہے تھے. وہ لڑائی لڑنا کوئی اور مقصد نہیں تھا, لیکن نہیں جانے دیا اس وقت مشرکوں. ساتھ فرماتے ہیں باقی جو شخص کسی مسجد کو ویران یا خراب کرے وہ اسی حکم کے خلاف, اللہ کی مسجدوں کو خراب کرنا اور اس کو ویران کرنا, نماز پڑھنے سے روکنا, سب اسی حکم میں آتے ہیں. اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو منع کر اللہ کی مسجدوں سے کہ ان کے اندر اس کا نام لیا جائے اور کوشش کرتا ہے ان کے خراب کرنے کی، اس سے بڑا ظالم کوئی من نظر، وہ بڑا ظالم دوسری جگہ ہے کہ جو جھوٹا دعویٰ نبوت کا کرتا ہے اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں، اور یہ بھی فرمایا اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں جس کے پاس خدا کا نبی آئے اور ہدایت کی بات ظاہر کرے تو اس سے انکار کرے، اس سے بھی بڑا ظالم کوئی نہیں۔ یہاں یہ ہے کہ اللہ کے گھر جو ہیں ان کے اندر نماز عبادت کرنے سے خدا کا نام لینے سے روکے، اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں۔